ایسا عشق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادا فرمایا تھا مثال کے لحاظ سے تاریخ میں اپنا سنگھنا کون قدم سے گریز کر رہا ہے نہیں اس کا پوچھا کون کا مصطفیٰ کا مان کا نہیں بتاؤ کچھ بولا ہو آپ بتائیں کہ مصطفیٰ کا ہے کب سے ملاقات کی ہماری کی عمر سے تشریف کر عشق دیکھ رہا پورے سنیکا میری ماں نے مجھے ہوئی دو قدم آگے بڑے ہوتے تو ساتھ حضور کا حجرا عائشہ حضور حجرا عائشہ اور حضور کی مسجد نبی بھی اتنی قریب تھی ایک روایت سے میں ثابت کر دوں حضور فرماتے ہیں ایک کام پر میں بیٹھتا اور ان کی ضرورت پیش آتی تو میں اپنا سر اندر کی طرف رکھتا تو عائشہ کنگھی کر دیا کرتی اس قدر قریب تھا حجرا مبارکہ اور مسجد نبوی مگر دو قدم آگے اس لیے ہوئے سنی پڑے کہ میری ماں نے یہ ہند میں تک کی جا سکتی ہے تمہارا نام کیا ہے میرے محبوب کو بتا دینا مصطفیٰ سمجھ جائیں گے تو اپنے عشق پر یقین بھی کتنا ہے ہم تو حضور کو بھول جاتے ہیں ان کے سب کے لیے ہمیں زندگی کے لیے ہم بھول جاتے ہیں حضرت مصطفیٰ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا, عائشہ کے لیے دعا کرائی, ہم تم سے کاش ہوتی ہوتے تو ہم کنویں سے کندھے سے دعا کرا لیتے, مگر رب کعبہ میرے مصطفیٰ کے درجات کے سب سے تو بہت ہمیں بھی نیک بنائے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اتنی وہ بھی آیا تھا کہ مصطفیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ہوئے سے دعا کروائی تھی. آج قصہ سنا ہوا ہوگا, سرکار عمر اور مولا علی کو مصطفیٰ نے اپنا کرتا دیا تھا اور کرتا دے کر کہا تھا میرے اور میرے اس کرتے کو لے جا کر کنویں کو دینا اور اس سے کہنا میری امیت کے لیے دعا کرتے. تو اس کو اپنے جاتے ہیں سب سے کچھ ہو رہا ہے یہ امت کے لیے بہت ہے اپنے جنگل میں بکریاں چراتے تھے چلا رہا ہے؟ تو کسی نے پوچھا وہ تیری بکریاں گھوڑیاں کیسے چلا رہا ہے؟ بلکہ گھوڑیاں تو وہ جانا رہے اور پناہ تھا پر دین نائی نکار کو سبھی رجی رکھو آلی نائی